Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык і цяпер перадача з архіву Радыё Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Жывая мова. Бярвенні, звенні, каменні. Ці адпавядаюць такія формы назоўнікаў сучасным нормам літаратурнай мовы? Мячэт ці ўсё ж мячэць, як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане? Хто ўдзельнічае ў гульні, ігрок ці гулец? Выбар заканамернага слова. Зрабіў некалькі больш ці трохі або крыху больш? Ці характэрнае для беларускай мовы прыслоўе «некалькі»? Названыя тэмы ў жывой мове на працягу найбліжэйшых 10 хвілін. Будзьце з намі. У вусным маўленні і на пісьме здараюцца формы множнага ліку тыпу бярвенні, звенні, каменні, карэнні. Як узніклі такія назоўнікавыя формы і ці адпавядаюць яны сучасным нормам літаратурнай мовы? Даследнікі словаўтварэння адзначаюць нетыповы мяшаны характар згаданых формаў. Рэч у тым, што для нашай мовы не характэрны суфіксальны спосаб утварэння множналікавых формаў назоўнікаў. Форма множнага ліку назоўнага склону характарызуецца канчаткам «і», «ы». Пры гэтым дадатковай суфіксацыі далучэння яшчэ нейкага суфікса няма. Волас – валасы, зуб – зубы, ліст – лісты, крыло – крылы і гэтак далей. У формах тыпу карэнні, каменні фактычна накладаюцца адна на адну, скрыжоўваюцца беларускія і расійскія множналікавыя формы. Такія формы ненарматыўныя. На іх месцы маем ужываць або звычайныя тыповыя формы множнага ліку на «і», «ы», або зборныя назоўнікі. Як ад «вясло» – «вёслы», ад «гняздо» – «гнёзды», так скажам, ад «бервяно» маем форму множнага ліку «бярвёны», а «дзвяно» – звяртаю на гэта асаблівую ўвагу – «звёны». Не «звенні», а якраз такі «звёны». Вось жа, яшчэ раз. Форму назоўнага склону множнага ліку назоўнікаў утвараем пры дапамозе канчатка «і», «ы». «Бервяно» – «бервёны», «звяно» – «звёны», «камень» – «камяні», «корань» – «карані». Ужываюцца ў беларускай мове і зборныя назоўнікі. Яны таксама суадносяцца з расійскімі множналікавымі формамі накшталт «каменья», «карэнья», «крылья». Зборныя назоўнікі ўтвараюцца ад асновы формы адзіночнага ліку. «Брус» – «брусся», «камень» – «каменне», «корань» – «карэнне», «крыло» – «крылле», «ліст» – «лісце». Пры канцы тэмы паправім адзін сказ з памылковую формаю, каб замацаваць правільныя формы. Гарачыя праменні нібы праразалі наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Замест формы праменні трэба ўжыць або правільную форму множнага ліку ад «прамень», або зборны назоўнік. Такім чынам будзе «гарачыя прамяні» або «гарачыя праменні» нібы праразала наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане? Мячэт ці ўсё ж мячэць, якая з двух формаў арабскага паводле паходжання слова у большай ступені характэрная для беларускай мовы. Апошнія 10-15 гадоў паралельна з традыцыйнай у 20-м стагоддзі формаю мячэць, формаю жаночага роду. У некаторых беларускіх тэкстах ўжываецца і мужчынскародавая форма мячэт. Слова для называння мусульманскай бажніцы было пазычанае ў нашую мову ў старабеларускую пару з турэцкай формы мечыт. Усе формы мечыт, мячэт, мячэць выйшлі з арабскага слова масджіт, што азначае «месца, дзе пакланяюцца». Беларуская форма мужчынскага роду мячэт засведчаная ў старых нашых тэкстах, прынамсі з 16-га стагоддзя. Аднак беларускія слоўнікі 20-га стагоддзя спрэс засвечваюць нам форму жаночага роду – мячэць. Мячэць, скажам, фіксаваў Вацлаў Ластоўскі. Таксама мячэць бачым у слоўніку Сцяпана Некрашэвіча і Міколы Байкова. Ці гэта выпадкова, ці абумоўлена якім моўным уплывам? У жытку беларускіх мусульманаў у 20 стагоддзі адназначна пераважала форма жаночага роду – мячэць. Нашы суродзічы татары, дарэчы, сцвярджаюць, што гэты жаночы род тут не выпадковы. У ісламе роля маці першасная. Як вучыць Каран, калі чалавека паклічуць адначасна і маці, і бацька, ён павінен найперш ісці за маці. Калі памірае чалавек мусульманскай веры, на помніку згадваюць не імя бацькі, імя ягонай маці. Адсюль і меркаванне, што такое першаснае стаўленне да маці і прадвызначыла жаночы род назоўніка мячэць. Зрэшты, беларускія мусульмане называюць бажніцу не толькі словам мячэць, а ад арабскага, паўтаруся, мазджід. У ваўжытку таксама яшчэ адно слова турэцка-арабскага паходжання – джамія. Джамія ад арабскага слова джума. Джума – гэта пятніца. У пятніцу, як вядома, мусульмане збіраюцца на галоўнае набажэнства тыдня. Такім чынам, у нашай мове два словы, каб назваць мусульманскую святыню – мячэць і джамія. На хвалях свабоды выніковы тыднёвы выпуск перадачы «Жывая мова». Ля мікрафону Юразь Бушляков. Як называем па-беларуску удзельніка гульні? І ў сэнсе забавы, забаўлення, і таксама ў значэнні ведзенага паводле вызначаных правілаў канкуравання рэгулярна ўжываецца ў нас назоўнік гульня. Тым не менш, удзельніка гульні часта мянуюць іграком, забываюцца на слова «гулец». Ёсць, здаецца, нават комплекс боязі назоўніка «гулец». Нібыта ён нечым нядобры. Баяцца ў гэтым разе не трэба. Гулец – заканамернае ўтварэнне ад дзеяслова «гуляць». Той, хто нешта выдае – выдавец, хто косіць – касец. Той, хто курыць – курэц, хто плыве – плывец, хто прадае – прадавец. Такую ж самую форму мае і назоўнік з значэннем чалавека, які гуляе. Гэты чалавек – гулец. У цяперашнім літаратурным маўленні, калі маюць на увазе суперніцтва, канкурэнцыю, ужываюць, як правіла, дзеяслоў «гуляць», а не «іграць» ці «граць». Гавораць «гуляць» у тэніс, «гуляць» у карты, «гуляць» у хованкі. Раз мы гуляем, значыцца мы гульцы. Звярну яшчэ ўвагу, што нарматыўныя слоўнікі нашай мовы нязменна фіксуюць гэтае заканамернае беларускае слова «гулец». А мы, аднак, пакуль ніяк не можам пазбыцца комплексу, трымаемся таго іграка, хоць гаворым пры гэтым пра гульню. Ігрок, як і формы «іграч», а таксама «ігрэц», дарэчы, калі размова ідзе пра ігру, ігранне, найперш вядома ігранне на музычным інструменце. Словамі «ігрок», «іграч», «ігрэц» у народнай беларускай мове называлі і называюць музыку. Гавораць у нас «і жнец», «і шавец», «і на дудзе ігрэц», або амаль тое самае «і шавец», «і кравец», «і ў дуду ігрэц». Давайте будзем сістэмнымі ў сваёй мове. Запомнім, што ў гульні гуляюць гульцы. Якое значэнне мае ў беларускай мове слова «некалькі»? Натуральна, гэта звыклы лічэбнік. Некалькі чалавек, некалькі словаў і гэтак далей. Часам, аднак, ад карыстальнікаў літаратурнай мовы можна пачуць фразы, у якіх «некалькі» не лічэбнік, але прыслоўе. Напрыклад, ягоны тон быў некалькі стрыманы. Гэта некалькі паўплывала на нас. Як ставіцца да такога ўжывання? Падрыхтаваны ў 90-е гады аднатомны акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы поруч з натуральным для нас лічэбнікам «некалькі» санкцыянуе ўжо і прыслоўе «некалькі», ілюструючы яго такім сказам. «Зрабіць некалькі больш». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску? Некалькі больш. Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ўжыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай, выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі» або «крыху больш». Паказальна, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўя «некалькі» як факту літаратурнай мовы не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна колькаснага лічэбніка «некалькі». Маючы свае сродкі, не варта, вядома ж, наследаваць чужому. Не варта падмяняць прыслоўяў «трохі» і «крыху». Скажам па-беларуску, ягоны тон быў трохі або крыху стрыманы. Гэта трохі ці крыху паўплывала на нас. Вы на хвалях «Радіо Свабода». І яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч. Як называем па-беларуску удзельніка гульні? І ў сэнсе забавы, забаўляння і таксама ў значэнні суперніцтва, якое вядзем паводле пэўных правілаў, рэгулярна ўжываецца ў нас назоўнік «гульня». Тым не менш, удзельніка гульні часта мянуюць іграком, забываюцца на слова «гулец». Ёсць, здаецца, нават комплекс боязі назоўніка «гулец», нібыта ён нечым нядобры. Баяцца ў гэтым разе не трэба. «Гулец» – заканамернае ўтварэнне для слова «гуляць». Той, хто нешта выдае – выдавец, той, хто косіць – касец, той, хто курыць – курэц, хто плыве – плывец, хто прадае – прадавец. Такую ж самую форму мае і назоўнік значэннем чалавека, які гуляе. Гэты чалавек – гулец. У цяперашнім літаратурным маўленні, калі маюць на ўвазе суперніцтва, канкурэнцыю, ужываюць, як правіла, дзеяслоў «гуляць», а не «іграць» – «граць». Гуляць у тэніс, гуляць у карты, гуляць у хованкі. Раз мы гуляем, значыцца, мы гульцы. Звярну яшчэ ўвагу, што гульца нязменна фіксуюць нарматыўныя слоўнікі нашай мовы. Ігрок, які формы іграч і грэц, дарэчы, калі гаворка ідзе пра ігру і гранне, гранне, найперш вядома ігранне на музычным інструменце. Словамі ігрок, іграч і грэц у народнай беларускай мове называлі і называюць музыку. Гавораць у нас і жнец, і шавец, і на дудзе і грэц. Або амаль тое самае і шавец, і кравец, і ў дуду і грэц. Стараемся быць больш паслядоўныя ў сваёй мове. Не забываймася на добрае беларускае слова «гулец». Вось жа у гульні гуляюць гульцы. У савецкую пару ў нашай літаратурнай мове замацаваліся дзеясловы «абвяргаць» і «абвергнуць», вытворны ад іх назоўнік «абвяржэння». Гэтыя словы частковыя калькі з расійскіх «аправергаць», «аправергнуць», «аправержэнне». Названыя калькі пашыраліся з 20-х гадоў мінулага стагоддзя, выціскаючы на моўную перыферыю некаторыя традыцыйныя беларускія словы. Як вядома, у нашай літаратурнай мове значэнні царкоўнаславянскіх і расійскіх словаў з коранем «верк» звычайна перадаюцца словамі з іншымі каранямі. Абсалютны синонім да калькі «абвергнуць» – празрысты беларускі дзеяслоў «зняпраўдзіць». Шматтомны тлумачальны слоўнік ілюструе ўжыванне слова «зняпраўдзіць» прыкладамі з мовы двух класікаў нашай літаратуры. Крушынскі пастараўся рознымі спосабамі зняпраўдзіць гэтыя чуткі. Чытаем у рамане «Змітрака Бядулі». Адбылося ў жыцці нешта такое, што ўсё зыначыла і зняпраўдзіла. Гэты сказ з прозы Кузьмы Чорнага. Дзеяслоў «зняпраўдзіць» памалу вяртае сабе месца ў літаратурным лексіконе. Рэальнасць зняпраўдзіла ўсе прагнозы. Тут ужо сучасная ілюстрацыя з мовы тыднёвіка «Наша Ніва». Поруч словамі «зняпраўдзіць» і «зняпраўджваць» ёсць і аддзеяслоўны назоўнік «зняпраўджанне». Можам прыкладам сказаць, што нехта выступіў з «зняпраўджаннем», то бы паказаў непраўдзівасць тых ці іншых звестак. Памятаем пра магчымасць лексічнага выбару. Гаворым па-беларуску, што зняпраўдзілі недакладную інфармацыю, давялі непраўдзівасць звестак, запярэчылі чуткам, збілі памылковае цверджанне, выступілі з запярэчаннем, надрукавалі ў газеце «зняпраўджанне».